أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بكي جلدي batay no ngi andak yeen ci téré sarhu du'a min al-kitab wa sunna. Xam ngeen batay no ngi tollu ci adabu du'a, tegginu ñaan ci katanu yalla tabaaraku wa ta'ala. No ngi jël tay juroom ñaarel bi ak juroom ñettel ak juroom ñeentel. Juroom ñaarelu tombe moy ab julit la yas'alu illa Allah wahda. Julit day moy ko xamne du ñaan kenn kudul boromam. Lolu pass pass la. Julit du ñaan kenn kudul boromam subhanahu wa ta'ala, li'annahu huwa ta'ala al-munfarid fil ijaba wal ata. Lu waral lol nak moy boromam subhanahu wa ta'ala mom kenn kot moy ki wet ci nangu ja ñaan ak maye. Lolu mbok yi su lere ci ab julit rek mbiram yeb taxena. Julit bi ne yek ne yalla kesse kot moy ki wet ci nangu ñaan ak maye. Ken warta ñaan ken kudul yalla, wala yushrik ma'ahu ahad, ken waruko bokale ci ñaan ging koy ñaan ken kainan man kana, ak kumu mana don nak kainan man kana ak kumu mana don mom yalla subhanahu wa ta'ala mom kenn yalla mom la wara ñaan. Kainan man kana ak kumu mana don mune man kana kama fil hadith, kama kana fil hadith, comme ni mu nekké ci hadith yonentibi alayhi salatu wassalam. Yonentibi neena iza salta fas'alillah, soy ñaan ñaanal yalla, wa iza sta'anta fasta'in billah, boy sakku ndimbal sakul ndimbal ci yalla. Ab julit suy ñaan na ñaan yalla, suy sakku ndimbal mu sakku ndimbal ci Allah subhanahu wa ta'ala. Mune dafa bok ci santane yonnati bi alayhi salatu wassalam julit bi an la yas'ala illa Allah tabaraka wa ta'ala, bu mu ñaan kudul yalla tabaraka wa ta'ala. Lu waral lolu لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل. ndax ñaan kat xeer la ci xeetu toroxlu yi. Ki ñaan di talal loxom day toroxlu ci ki muy ñaan. Lolo tax mu nekk jaamu yalla, yalla rek mom ko, ndax xeetu toroxlu la yow mi ñaan da ngay toroxlu. Yamul ci toroxlu rek, waye wal maskana wal haja wal iftiqar, day wone ne yow pauvre nga, yow kat da nga amul, da nga ñak, da nga am aajo, da nga soxla. Mu leer la ne amna bour bu fi nek bo xamne boko ñaané mu may la, boko talale loxo mu nangu sa ñaan aajo wo nga ko reconnaître nga se tele nga dal koy talal loxo mom yalla subhanahu wa ta'ala ci lo bëgg mu defal lako wala amna loy dakk ci ay lor mu dakkal lako mom yalla subhanahu wa ta'ala waye dafa am lo bëgg wa nailil matlub li nga bëgg mom yalla mu dal koy may da nga bëgg njëriñ wa jalbil manafi' wa da'ib mudar dafa am njëriñ yo bëgg am lor yo bëgg mu dakkal lako mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mom kenn ko mën nga talal sa loxo ci mom reconnaître sa télé ne yow amo mëno da nga ñak nga talal ko ndax mom yalla subhanahu wa ta'ala li nga mënul mu mënal lako li nga amul mu may lako li nga soxla mu defal lako bokki julit yi ñaan ci jaamu yalla yu reey la bok ndax day wone ne da nga soxla yalla deug deug deug motax mu nek haqiqatal ubudiyya mu nek deug deug jaamu yalla mom ñaan lu kenn ci ñun mën ta neub an ifradullah jalla wa ala fi su'ali wa ghayrihi min al umur al ibada kennal yalla kesse wetal ko ci ñaan biñ koy ñaan mom kenn kot dafa bok ci mbirum jaamu yalla bal sax min a'zami asbabil ghina billahi ta'ala bal sax dafa bok ci sabab yi gëna reey yi wonene yow kat da nga soxla yalla yalla rek mo la doy kenn doy la kudul yalla tabaaraku wa ta'ala bal sax da fay wonene yow jaambi man mi talal yalla sama loxo diko ñaan day woné né dama bayyi ñepp dama dagg sama relation ak ñepp dal dikoy jubal sama borom subhanahu wa ta'ala mune wa hadha nak min kamalil ubudiyya lillahi rabbil alamin li day woné deug deug deug deug motu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamné moy borom bindé fi moy borom asaman ak suuf جلنا انت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من اصابتني فاقه فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدته يخطب الناس وهو يقول ابي سعيد كان كي ندونغي يونتبي عليه الصلاه والسلام لون تي صحابه يمو دون اندال ننا جافي جافي داف ما دال ma dik yonent ci dik ci ma dik ci yonent bi alayhi salatu wassalam ma fekk muy khutba muy warate mu taxaw ci kanamu nit ñi muy wax yent bi na ayyuhan nas wallahi mahma yakun indana min khairin falan nadakhirahu ankum وإنه من يستغني يغني الله ومن يستعفف يعفه الله يعفه الله انت بين اي نيت ني ايها الناس اي نيت ني والله ما نجي جنت ماغايو يالا مهما يكون عندنا من خير نانغين ييكني ليب لو نيو مانا ام تي لو باخ falan nadakhirahu ankum buñ ko denc mukk di len ko xagn ni ngeen yegne yeen nit ñi ma ngi giñ ci maggaay borom bi di len yegal ne lepp lu ma mëna am ci mbax ci lu bax duma ko denc di len ko xagn ma ngi len yegal ne ku doylu yalla doy ko ku fegu yalla fegal Allahu akbar xolal abu sa'id ne ndama ma aje ñu di ko wax yonent bi ma fekk muy khutba di wax li nan man de duma am dara lu bax diko denc te maa ngi leen di yëgal ne ku doylu yàlla doy ko, ku fegu yàlla feg la. Kon mbokk julli ci boobu mooy juróom-ñaareelu tomb, mooy dunu ñaan ku dul sunu borom. Juróom-ñetteel adamu du'a alal ahli wal mali wal walad wal nafs. Mbokk yi léeg-léeg ci ñun kenn sheytaane jàpp ko muy ñaan mu ñaan njabootam lu bon, ñaanal njabootam lu bon, ñaan alalam lu bon dal ci, ñaanal ay mbokkam lu bon dal leen. Benn saay sax moom waajooju mu ñaanal boppam lu bon. Lool moom daf bokkul ci teggini ñaan, lool dañ koy tere, lool du diine. Mooy adamu du'a alal ahli bul ñaanal sa waa kër musiba, wal maali bul ñaan sa alal musiba dal ci, wal walad bul ñaan sa doom alkande dal ko, wan nafs sa bakkan bul ko ñaanal alkande. Yenent bi alayhi salaatu wassalaam nee na laa tadduu ala anfusikum, bu leen ñaanal seen bopp musiba, wala tadduu ala awlaadikum, bu leen ñaanal seeni doom musiba, wala tadduu ala amwaalikum, bu leen ñaan ci seen alal musiba. Laa tuwaaqifuu min allahi, waay ngalla waay, bu leen fereena yàlla ci seeni mbir. Na ngeen yëg ne yàlla am na waxtu woo xam ne laa tuwaaqifu min allahi saa yusalu fiiha ata fa yastajibu lakum, bu leen toog di xaar dee leen ñaan waxtu wu nekk, ndax yàlla kat am na ci waxtu yi waxtu woo xam ne boo ko ci ñaanee rek mu daal lay may. Kon nag da koy jar ngay dàkk waxtu yooyu, bëgg xam ban waxtu la, su la ko jaralee kon danga dàkk waxtu yépp pour nga xam ban waxtu la pour nga ñaan ci yàlla sunu borom jalla jalaaluhu mu nangul la sa ñaan. Mbokk yi laan al maqsuudu du'a minhu jalbu naf, lan lañu jublu ci ñaan? Mooy am njëriñ. Li ngay wax mu génn ci sa gémmiñ jëm ci yàlla mu amal la njëriñ bis buy dellu si ci yow, loolu mooy ñaan. Li ngay génn ci sa gémmiñ di ko adressé yàlla mooy lu lay dàqal lor bu dee dafa am loo ragal. Fa inna du'a ala haulaa'i laa maslahata wara'aha. Mbokk yi, ndax ñii ñu wax léegi nii su leen nit ñaanalee lu bon, résultat bi ndax buy ñëw ndax nit ki di natal boppam? Soo ñaanalee sa bopp musiba, nga ñaan sa alal musiba dal ci, nga ñaanal sa waa kër musiba dal leen, nga ñaanal sa doom musiba dal ko, résultat bi bu ko yàlla nangoo ba musiba boobu di ñëw di këpp ci lii wala ci ñoom wala ci yow, ndax di nga ko tal? Wallahi dootoo ko tal, dootoo nelaw, dootoo lekk, dootoo naan, dootoo am jàmm, sa xel dootul dal. Kon léeg-léeg nga gis ku mere doomam yónni ko, xale bi yéex nga dàq ko mu daw, nga ne ko yàlla la oto, yàlla la oto rey. Loolu musiba la, yàlla na nga alku, yàlla na nga torox, yàlla na nga yàlla boo jëriñ sa bopp. Loolu musiba la boo xam ne nit waru ko ñaanal waa këram, waaye man ci sa bopp sax waroo wax sa bopp yàll naa dee, yàll naa nàngam, yàll na ma yàlla def nàngam, yàll na ma. Loolu mbokk yi bu ñëwee résultat bi ndax di nga ko fekk? Kon doo ko fekk. Bal huwa darar, waaye luy lor nit ki la bis boo ñaanee ci sa mbokk, ci say doom, ci sa alal, ci sa bopp, bis boo ci ñaanee lu bon ba yàlla nangu ko, su boobaa problème dong la lay jural. Kon bul ñaan lu bon loolu, bal jubal ko. Bal amarana ash-shari'u an nad'u li anfusina wa li ahlina bil khayr, li ñu shari'a digal liñu sunu diine sante liñu jangal moy nañu ñaan ñaanal sunu bop ñaanal sunu njabot lepp lu bax dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala abi salama wa qad shaqqa basarahu summa qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar sallallahu alaihi wasallam fadajja an-nas min ahlihi faqal ala tad'u ala anfusikum illa bil khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun mbok yonent bi alayhi salatu wassalam dafa dug ci sahaba bu mag bi tuddu abi salama mu fekko mu ngi xulli beut yi ci kaw ruuga ngi genn mu ngi faatu beut ya nga buxé ku wex tal yonent bi ne gis ngeen ruu suñ koy jëlé ci yaramu doomu adama beut yi day top ruugi jëm kaw asaman su lolu amé luy xew fa dajjan nas nit ñi dinañu yuuxu wa kërëm dinañu yuuxu salleru ay yonent bi neena ma ngi leen di denk di leen yëgal Allah tad'u ala anfusikum illa bil khair ñoñu di yuuxu nga xamne mënuñu and ak seen sago ñoñu di takaliko ak seen xel ma ngi leen yëgal ne buñu genn ci seen gemmi ñu lul lu bax ndax malaaka ya ngi ni taxaw te lepp lu ngeen genné malaaka yi dañ koy gëm lepp lu ngeen ñaan malaaka yi dañ koy wax amin te aminu malaaka yalla duko dello bainal malaaikata yu'minuna ala ma taqulun malaaka yi dañuy genné bepp ñaan boy ñaan bu nit di faatu kon bu ngeen di genné genné leen lu bax kon mbokk julliti njangale yu reuy mom lañu sunu yonent alihi salatu wassalam di jangal ci ñak baña ñaan ci sunu wa kër ci sunu alal ci sunu njabot ci sunu bop lepp lu bon bal sunu ñaané sunu méré ba top sunu bakkan ñaanal leen alkande sunu alku ñoon duñ ko fekke musiba buy wacc sunu kaw dootun ko tal kon liñu dina sant moy suñu ñaan ñu wax la alquran waxon rabbana hab lana min azwajina lool lañu digal yalla yalla ngi may ci suñu soxla ak suñu doom azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana waj'alna muslimina lak wa man zurriyatina ummatan muslimatan lak وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم كون لول موي نيان جوروم نينتل موي خفض الصوت بالدعاء بين المخافه والجهر تا ني بغ نيت كي بوي نيان نا سوفيل باتام بوي وو يالا ديغنت مو جوك كاو توتي اك مو نوب توتي لول لاني بغ بروم بي سبحانه وتعالى wax ci suratul a'raf aya 55 mune ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al mu'tadin ngalla way bu ngeen di wo sen borom toroxlu len neub len ko ndax yalla kat beggul ñi jalgati borom bi waxat jalla jalaluhu ci suratul a'raf aya 205 من واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآسال ولا تكن من الغافلين ربنا نيان الصبرم تدل صبرم تدل صبرم تي سبب واذكر ربك في نفسك تدل يالا تي سبب تضرعا وخيفة نانكو نغا تروخلو تي يالا سوي نيان waye nang ko neub bul ko yekati ci kaw ci sa wax lol nak nang ko def ci suba ak ngon ngalla way bul bok ci way sagani ñi sagan moy ñu dul ñaan yalla ñi sagan moy ñi wolul yalla neena aya bi dafa woné ala annal amru fi du'a al wasat moy da aya bi day woné ne buñuy ñaan na ni digg doomu bul yuuxu ci kaw bul nopi ci suuf nekkal ci digg bi wa bi qadri ma yasma'u da'in ala nafsi nafsa mu ne kemu ki ñaan limuy deg ci nopam dank gemiñam diko genné nopam diko deg kenen ku mu dendal du ko deg lolou mom moy biral ñaan soy ñaan lu tol non lañ la wax nga waxe moy lo xamne say nop bu genné sa gemeñ sa nop dina ko deg te ki nga dendal du ko deg wala yasma'u ghayra ku ki nga dendal du ko deg neena ibnu al-qayyim rahimahullah ta'ala wana fi fawaid khafd as-sawt wal israr bid-du'a fawaidun adid wa asrarun badi' minha serigne bobu tuddu ibnu al-qayyim yalla nako yalla yeureum te djegal ko borom yonent bi ibnu al-qayyim neena bindina ci ben terem bu muy jangale njeriñu wacce sa baat yelu sa ñaan ay njeriñ yu bare bare bare ak ay secret yu limu mune bokku na ci bi ci ñeek annahu a'zamu iman neena day woné ne ki di ñaan yalla ku am ngeum la te ngeumum dafa reuy lolu ben la ñaarel bi annahu a'zamu fil adabi wat ta'zim neena li mo gëna mag ci teggin ak yar teggin yi gëna reuy teggin yi gëna tedd and ak yar moy bo ñaan yalla nga wax nank wala nga yuuxu ci kaw yëkëti sabat kon lolu tamit def ci bok ñettel annahu ablaghu fit tadarru wal khusu neena mom mo gëna jotale mo gëna matale ci toroxlu ak soufi soufelu tadarru moy toroxlu yalla wal khusu moy tit ragal ko mom yalla kon lolu tamit def koy woné ñentel annahu ablaghu fil ikhlas mom day mo gëna matale ci selal kon ki ñaan wacce bi muy wacce batam bañ ko yuuxu ci kaw yamale ko day woné né mom kat mi ngi selal digënté mak boromam wa annahu ablaghu fi huduril qalb fi du'a néna encore bokku na ci njëriñi ñaan gogu day tax borom téewlu ko ci xolam ci ay ñaanam day téewlu al hudur al qalb xolam day téewlu ci ñaan gi muy ñaan yalla jurom benel wa annahu dallat ala qurbi sahibihi min allah day woné né jam bi di ñaan yalla kat mom jege na yalla subhanahu wa ta'ala ndax jege gi ngay jege yalla motax nga wacce sa baat yuuxu wo ci kaw ndax kat yow ku sori sokoy wo ci nga yuuxu amma kula jege sokoy wo noy def ndank ngay wax ndax xam nga ne mi ngi lay deg jurom ñaarel annahu iddu'a lidawam at-talabi was-su'al day woné né waji kan mom ñaan bi muy ñaan day continue te def ci sax du ko def tay bayiko suba kon ndeke gis ngeen secret yi nek ci boy ñaan nga wax ndank bañ ko xoot baña yëkëti bañ ko reeyal di yuuxu ci kaw kon mbokk julit yi li moy sunu dars tay inshallah biznillah suñu amate dars ba tay ñu japp ne adabu du'a jeexagul biznillah tabaaraku wa ta'ala dinañ ko eggali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah ñu dugg ci laaji.